My set going crazy. EP Production. W samochodzie, suki mają parcie, a więc myślę o głodzie. Zaraz mamy gości, a więc wykrzy się na błogę. Spotkania biznesowe, sky bar, panorama. Kluczyk na recepcji, bo tam typ od parkowania. W środku marynarki, złoty haft, Montana. Nie będę się z wami bić, przed dziurawie kolana. Szyby przyciemnione jak w okularach Cartier. Błyszczy się felga od dnia jak błyszczy lakier. Going crazy.